أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. مخ کی ذکر شو دی باب کی دا تو انعامات و تذکرہ وا چپائے کی وہ انعامات مخ کی ذکر شو اتم انعام رستو روان دش پیتا یاد کی وہ زستس قامو صالح قومے خود امینز مینز کی دعا زابون ذکر کول یو دلتا ذکر کئی دی اتا پنزوس آیات نا اتا پنزوس نا پنزوس کے ایو رستو ذکر کئی دویم رستو ذکر کئی یو شپیتا کے دا دعا زابون دی دا رنبے عذاب دے چې دا غي تذکرہ کیږي چې دی مخالفت کو د الله د عمر امر او د حکم نو ګور عذاب پر راغی کنه. و ایز قل ندخلوا هذه القريه کله چې ویل مونږ دی ته داخل شه د کلی ته داخل شه سوره اعراف کې براش ان شاء الله یوصل یوش پته کې چې دی ته ویل شو چې اوس کونو هذه القريه دلته ادخلو ذکر کړل دی دلته اوس کونو ذکر کړل دی دخول وی ننوتو تا او سکنا وی اوسېدو ته اوسې پکې ادا قانوني چې ننوتل مخ کیو اوسېدل رستوي کنه دلته ځکه ننوتلو ذکر وکړو چې داخل شه او داخل دی د پارشې چلته اوسې کنه د سکنا ذکر رستو براشي اوسل یو شپې ته کې سورې اعراف کې او بلکې سورې مائده کې هم د دې تذکرہ راځي بیا یویش دویش کی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. چا وینا دا واقعا ځان لوا در دین رستو سلویخ کال پس د یوشع علی السلام زمانه کې بیا دا وا ناغ بیم زلا او د دې زو د سوره اعراف د واقع او مقصد دی الفاظو کې کبدله راغله د ناغم ده نقطو په خاطر دی ارزه کې مقصد دی ځان لا دلته مقصد دار چې پاغي لومبه عذاب راغې د دې وجنه چې غېده انعامات او ناشکری وکړه د دې عذاب تذکرہ بیا وروسته دا وایز قل ندخلوا کله چې ویل مونږه داخل شه هذه القريه دې کلی ته دې خاص کلی ته دا کم کلو نه چاوي بیت المقدس ته چاوي اریحا یادې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي چاوي رمله یادې چاوي شام دې چاوي اردن دې چاوی فلسطین دی چاوی ایلیا دا چاوی بلقا دا چاوی مصر دی لیکن دی ټولو کې بهتر خبره چې کما علامه الوسی را نقل کړه تفسیر روح المانی کې یا کبیر کې امام رازی چې مشهور دار چې بیت المقدس یادی داخل شه دی کلی تا فقلو منها حيث شئتم قراک کوي د دینا کمزې چې تاسو خو خی رغدن پریوانه کافرا یو بستاسو عملی او یو بستاسو وینای یو بستاسو عملی یو بستاسو قولی نو ودخل الباب سجدا داخل شه دروازې د خارتا سجده کوونکی الله تا دا بستاسو عملی باب نه مراد چاوی باب التوبه د نن سبا او ته باب التوبه وی چاوی دا باب الحطه دا چاوی باب القبه دا والله عالم قرطبی نقل کړیو خدا دروازه و داغه دې چې داخلي کې نو سجدن سجدن سمانا تندی بم پزما کله ګولی مخی ترجیو چې سجده انحناء ته موي کنه سرخ کته کولو تا نو داخل شه دروازې ته سجدن سرخ کته کوونکی سر بم داسې کته کړی منحنین رکوعا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یا سجده مراد ده مراد ته سجده شکر ده دا حسن بصری قولو چې سجده حقیقی ده او سجده شکر ته مراد ده او دا لکه څنګه چې پتیر امتونو کی جائز و دی امت کیم دا سجده مفرده کولی شی دا جمهور اهل علم مسلک دا دی چه کولی شی اگر چه بعضی علماوی چه نا دا و پزیمن دا منس کی که دا رکاتونو کی نو داخل شی دروازی تا سجده کون کی و سجده دا شکر دا اچاوی نا دا سجده نا مراد سجده لغوی دا دلتا نمانا داخل شی دروازی تا سجدن تابدار دا اللہ من قادینا تابدار باید آو او اقول او پخلی داسی وای حتتن سوال زمونږه مغفرت د گناهونو زمونږ دی حتتن ور حتتن مرفوع دی او اعراب درفی د سوج نه دی اخو د قولو نرست راغلی د قولو نرست خدای مفعول به مقوله هم منسوبه ندوی ترازی دلته یو خدا چې دا همیشه د پاره مقوله جمله دا مفرد نه راځي او دویم دا چې دا حته مرفود نو وجه در پیسه دا وای دا اصل کې خبرې د مبتدا او مبتدا سره د خبر نه جمله اسمی بیا مقوله جوړیږي د قول نه جمله مشوا او درته حیثیت معلوم شي چې دا خبر ده مساله تنا حته دا څه وای چې سوال زمونږه مغفرت د ګناهونو زمونږ دی الله مونږ ته ګناهونه معاف کی حته حتوی اصل کې کمول وتا نه الله زمونږ دا ګناهونه معاف کی او چا وی دا دغه د پاره دا څه ولکه زمونږ د پاره چې استغفر الله ویل دي استغفر الله نو دا اصل کې دا غی جبه و عبری دا یا سوریانی خو هغې موافقتو د عربی جبې سره معنا کې حتتون نور اقوال پکې مو خدا بهتر و نو کله چې تاسو داسې ووایئ چې حتتون حتتون نو نغفر لکم خطواياکم اوبه بخو مونږ تاسو ته ګناهونه ستاسو نغفر لکم مغفرت به وکړو تاسو ته ستاسو د ګناهونو ځکه د الله د اوامرو منل دا هغه د احکامو په ځای کول دا سبب د مغفرت دی د قران کریم نسو په دې باب کې سورې هود کې براشي او سل سوار لس کې واقم الصلاة ورفع النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات د دې وجه نه دې ته دا ویلی شو چې تاسو کله دا وایې نغفر لكم خطاياكم تاسو ګناهونه به تاسو ته معاف کو خطايا به معاف کو خطايا دا جمع مکسره ده کنه د خطيه او مراد د خطایانو د مقام کې صغیره ګناهونه دي د اهل سنت پنځ ماده د خطا دا چون کې محموز دي کنه دوی ځله قران کریم کې راغلي ده کله په معنا د ترک العمد لکه سوره نساء 92 کې یا سوره احزاب کې مرضی 5 نمبر آیات کې سوره نساء 92 کې وما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ندی جایز دی او ایمان والا د پاره چې وجنی بل ایمان والا مگر په خطا یې مانه قصدن به نه وجنی او په خطا یې کوشي د بل څه وشتل او غولګی نه ځان له خبره دې ته خطا یې وای کنه چې دا کار باندې ډس کو دی خو انسان لګي دا دغه ته خیال نو دې ته خطا وای نو دویم کله معصیت صغیره ته ویل د خلاف اولا کار چې وته وای لکه سوره شعراء کې براشد وات یا کې چې ابراهیم علی السلام وی ولذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الله غزاد دې چې تم کوم چې وب بغیماته گناه زما پر روز د قیامت مول ابراهيم عليه السلام نه گناه شو هغه معصوم نه کنه پیغمبر دې پیدا خطينه مراد خلاف اولاد خلاف اولاد کاری هغه باندې الله چې کله اجتهادي غلطي کنه نو یو ثواب ورکي غوچون کې د انبیاء مقام ډیرو چته ځکه هغه داسې سوال کوي نو دریم کله معصیت کبیره ته ویل دی غټ ګناه خود کفر او د شرک نه ښکته لکه سوره بنی اسرائیل یو دیر شیات کې ودا معنی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق او رستو و ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجلد دی اولاد دی گناه لوی نو خط اقاسم ده غلطه کبیره گناه دی او کبیرن صفته راوړو او سوره یوسف کې عمر راشی کنمه نمبر آیات کې چې یوسف علیه السلام ورونو یې قالو تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين او یقینا من خطا کارو خطا خو غیلې خطا کړو کنه داغه د وجلو دا کوشش نه وکړي لاته دروغ نو ویل نه دا خو گناه کبیره دی کنه یا چې نور زینو کې براشي نو سلورم کله کفر او شرک او کبائر ټولو د ویلې دی لکه سوره بقره یو اتیا کې بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته دارنګ سوره قصص ته آیات او سوره نوح کې براشي پنځیش کې نغفر لكم خطاياكم او به خو تاسو ته ګناهونه ستاسو وسنزيد المحسنين او خامخا زیاتی بدله به ورکو نیک عمل وتا احسان کوونکو ته وق اسم خلقی کنه یو هغه چې هغه ګناه کړی دی چې ګناه یې کړی دی نه الله به ته ګناه معاف کړي نغفر لکم خطا زه مگر چې ګناه نه دی کړی هغه به درجه وچته کی سنزيد المحسنين زیاتی بدلی به ورکو احسان کوونکو ته مانا درجه بولو چې محسنين د محسن جمع ده کنه جمع سالمه محسن څه ته وایي الذي احسن عمله دا هغه چې ښایسته عمل یې کړی دی ښایسته عمل څه ته وایي نو ښایسته عمل دې ته وایي چې پای کې دوه شرط دی یو دا ان یکون للہ ولوجه اللہ دا اللہ در رضا دا پاری او دویم دا یکون علی اتباع النبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. او حدیث د جبرئیل کی تفسیر د احسان ناغله وکنه چې نبی علیہ السلام ناغه ته پوښتنه وکړه د الله رسول احسان څه ته وی چې احسان او پیجنې کوم محسن بومو پیجنې کنه نبی علیہ السلام وی احسان دی ته وی ان تعبد الله کانک ترا فئن لم تکن تراه فانه یراک چې ته د الله بندگی دا سکه گویا کې ته الله ویني نو کدا سی خیال نشرا اوته نو دا خرا ولا کنه چې الله ما ویني مانه کوم عمل چې ته کې او پاغه عمل کې ستادی ته سوچ ته چې الله ما ویني ناغه عمل کې بخپل احسان راځي او بد الله درزا ده پاري بل به په اخلاص ښه د نبی له سلام په طریقه کوشش بدای چې زما د عمل برباد نشي او کوم عمل چې د نبی په طریقه نه ده بربادي کې کنه وسنزيد المحسنين دي څه چلو کو فبدل الذين ظلموا قولا نو بدل کړه ظالمانو وینا د الله غیر الذي وَيَغْسَى عَلَى وَدَ حَغِنَا قِيلَ لَهُمْ چويلې شي وديتا غير الذي معنا وسکه واخذو غير الذي وَيَغْسَى عَلَى وَدَ حَغِنَا جديته ويلې شي وا ولي کدا سي معنا او کې چې بدله ک ظالمانو وینا علا وده حَغِنَا جديته ويلې شي وا معنا د الله وینا نه د بدله کړي علاوه بدله کړي د حَغِنَا بلې بدله کړي نو دي خدای الله وینا بدله کړي او چې څه وته ویلو چې داسي وای کنه یاداسي وای چ بدل من بدل کې واغسته فبدل الذين ظلموا قولا بدل کې واغسته ظالمانو وینا غیر الذي قيل لهم على وداغنا چې ویل شي ودیته دیته چې کوم وینا ویل شي ونه دی داغنا علاوه بلا وینا واغسته داغه په زبان دی هغه پرې خو دا کوم وینا واغسته دا روایت د تبری کی ناراضی تبری کی چې حنتتن وې د حتتن په ځای سوې حنتتن غنم بکار دی غنم مسالتنا حنتتن مسالتنا موږ له غنم می بکار دی یو نونی پکې سیوا کا حتتن کې او چاوی وی چې حبتن فی شعیرا دانه پکار دی اور بشی پکار دی مظهری نقل کړی بخاری مسلم کی یا مال متنزل کی بغوی ګور دې مقام کې دی هغه عملم بدل کړل دی لکه څنګه چې وینا بدل کړې ده د ظالمانو عملم بدل کړې ده لکه څنګه چې حدیث کې راځي دخلوا یزحفون علی استاهم دی په خلفو سو باندې نو دل کوناټی ځان پر راخه پیخې کولې کنه نخره کولې خدل ته غزي کرن کړو قول ذکر ک قول خو ادونی د عمل نه کنه او چې په قول باندې الله دور نه کارا سزا ور کوي چې په عمل یو سړی بدل کی شغل وسور نه کار سزا ور کوي لکه رستم خرتبیم لیکلو فانزلنا على الذين ظلموا رولهم طاغه کسانو چې ظلم کړو رجزا من السماء ناکار عذاب مقرر دبرنا رجزا مقدرا من السماء رجز او رکس او رجس دا یو شی دی پلیته وي حضور دې رجز بیا غ پلیته وي چې داغنه طبيعت نفرت کوي ها ځکه رجز چې کله زی په کړهاله نو ځا د کی شدت په نسبت سره سین تکنه د دې وجنه په دې پلیتې کې شدت راغې سختی رااله پلیت عذاب ناکار عذاب د برینه او یو رجز دی رجز نو رجز وی هر معبود من دون الله تا لکه څنګه شراب شي سورې مدثر پنځم آیات کې ور رجز فحجر دې مقام کې الله جل شانې په ظالمانو په پلیت عذاب راولېګ به ما کانو یفسقون په سبب د دې چې وچ وتل د الله د حکم نه د الله د حکم نه وتل یخرجون عن امر الله ور یو خدا چې وینا بدل کړن الله وی ظلم یو کو ظلم یو کو او بل دا چې ناکار عذاب پراغه نو قرطبی وی هاذا تبدیل القول فكيف بتبديل العمل دا دی وینا بدل کړی و کم ټکی چې وته خو دل شیو هغه اونوي داغه په ځای نور ټکی وې نو چې وسړی عمل بدل کی چې داغه به صحالي دي ځکه علماء بیا لیکلي دي قرطبی لیکلي دي جساس لیکلي دي کبیر کی امام رازی لیکلي دي چې ردین دا پتو لګي د علماء ان مبنى الاذکار الشرعيه على التوقف لا على التبديل والتغيير دین دا پتو لګي دا چې کم اذکار دي شرعي معنی شریعت مونږ ته کم ذکرونه او کم دعاګانې خولې دي اغه شانته به وایو پای کې به بدلې نه راول ټکیو پکې نه سی واکو نه به کومو دا یو لوی قانون دی او دا ډېر ناکار بدعت دی بیاغه چې وسړې دی او هغه په ذکر کې او په دعا کې بدعت شروع کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ نیویلې او هغه الفاظ دی وی او دا گمراهی لکه څنګه چې غی کې وکنه بنی اسرائیل کې نو په دې امت کې عمر راخو حدیث کې راغلی ول تتبعون سنن من کان قبلکم حزوا علی بن علی بنی اسرائیل چې کم کارونه کول کم کانی یې کوله به تاسو هم شروع کې هغه دور کې نو ورستو دور کې پیدا شول را شو ګور بلا هغه الفاظ دي چې شارع مونږ ته قولی دي لکه شارع مونږ ته دا قولی دي قران کریم کې راځي کنه سورہ احزاب کې براشي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما او ایمان والا په نبی علیہ السلام درود وایه او سلام دی وایه صحابه خپل بخاری کې روایت دی د حدیث تفسیر کې چې صحابه رانه د الله رسول مونږ کو سلام پیجه نو تارا ته طریقه کولې ده خو کیف نو صلی علیک درود به څنګه وایو مونږ له خوند راځي ور اهل لسان دی عرب دی قریش دی خفصیحان دی عربي خپل جبه ده لیکن سره دا غیره د نبی علیہ السلام نه تاسو کې ولي دې دا پارا چې دې دا پتاو کنه چې موږ د ځان سره شو جوړولې نبی علیہ السلام براته ویو نبی علیہ السلام ته وی قولو اللهم صل علی محمد لك سنج موږ وایو مونږ کې یا لك سنج مسلم کې راضي چې اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراهیم علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید دا چې غمر غلی دا او دا مر غلی دا چې مونږ کوم وایو مونږ کې دی او تو خلا دا کر سوار لسمې دیار لسمې څه دی نغې وای چې درود به مونږ خپل جوړ کو کور به جوړ کو کنه نن سبا لک درودونه جوړ کړی دی دا صلات ثنجی نه ده دا دعای کنجل عرش ده دا درود تاج ده دا درود لکی ده دا درود پلان کې ده او لولې مولانی کتابونو کې نقل کړی دی خلکو کتاب کې راغلی دی کنه یو کتاب ولوم بدعت کړی دی کنه ناکاره کار کړی دی پیغمبر خو نو چې تلغه قول دلیل کې پیش کړي غلطی کړی دا چې دا نقل کړی دی نو درودونه صحبت ځان جو کو بلا درودونه وای ستاد دا درود نو خو چې کوم نبی علیہ السلام مونږ ته قول دی ورزم ټول فقها دا لیکي شامی کې شتا کبیری لیکلی دی بر کتابونو کې مبسوطه پورې ټول دا مسله دا چیرې تاسو په جنازه کې هغه درود وایې کم درود چې په موس کې وایې نو په جنازه کې دا زانه درود جو کو چې کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت و دا راته خو په صحیح حدیث کې موضوعي روایت ته انتهائی نو موضوعي روایت تا خو وخت چې ته وې صحیح حدیث چې کم راغلی د بخاری مسلم هغه نه خو اموس کې کم وایته افقهاوم لیکلو چې موس کې کم نه پکې وایې دغه ځان دی ول ټکی راو باسل کما صلی الله وسلم دغه به کیو اګه دا ول مولا جو بلخه دومره نا کار کار د دې مسلمان شي شروع روان چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وسلم سلام جار باسو نو عائشه رضی الله عنها وی قبلی ته به داغه دور اندازه مخو لم یقول الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام انك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام دا الفاظ دی وی سوره مختصر کلمات دي استاد پکې د ځان شي ورومند سپرخي حینا ربنا بالسلام ادخلنا دارک دار السلام پیدا کوم دیو پیغمبر پاک کو نه دی ویلی چې پیغمبر پاک نه دی ویلی ته کوم کو جائے چې ته بلګې او رسول الله الفاظ وروانه د بانګ دعا راغلی و چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدن الوسيله والفضيله وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت بس صحیح حدیث دغه انك لا تخلف الميعاد کړي په کیو خیر دی او روایت کې راځي درجه د حسن کې دی خدا پکې کم دی کیو چې دی پکې و درجه تر رفیعه تا ورزقنا شفاعته یوم القيامه وای دا ټکی راځو خا کم ځای راغلی دی دور ټکی پکې بنی اسرائیل صرف یو نون سی واکړو الله دې خنزیران او شادوغان جو کړو چې ستانه بلا څه جوړي کتاب پکې دا دور سیز ورومند ناغلا پرې دا پوره پوره ذکرونه رضانه جو کړو ذکرونه ها ذکر دې لښته کنه سوفیان مونږ ته لاس وینځي دا دعا وایا او مخ چی وینځي دا دعا وایا او دا لاس وینځي دا سی خپې چی وینځي دا کم زیرا غلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابی ته دا تشهد خو ول نه ویني هغه باندو ول خلقو اچي دین ته براغله نبی به لاس دکو نبی علیہ السلام وتا دا اخری الفاظ وي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدن عبده ورسوله دا غفله غلطه شونهغه سي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله وعبده حالانکه معنی یو ده دا گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بنده او دا رسول دی کنه اصل کې دا ده او هغه سوې هغه زه دا گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول او دا بنده دی دا فرق راغی صرف مخکې هغه ته ما ما احداث موایا ما چرته څنګه وای غ شانته وای ورته دینه دا پته لګی چې محمد رسول الله چې کوم ټکی مونږ ته خولې دی داوته د برنه خو دی شي دی او ما ينتق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى هغه ځان خبره نه کوي کوم خبره چې کړی دنه د برنه او ته وحي شوی دی چې داسې دی وای امت ته چې داسې وای دي ته وګوره سسې زول لکونه دی بلا دینو یو دونه دینو دو اغانی د زانه جوړتې ذکرونه د زانه جو کان تل هادی ان تل حق له صلاح هادی الله او یاهو یا من هو یا من لا اله دا کوم ځای راغلی دي ار دې په دې باندې صحیح اسکار شته نه غولې نه وای خانه ته خانه شکنه د نبی له سلام هغه ویلی شی اسکار تعالی خون نه درکې بخاری په دې ختميږي بخاری په دې ختميږي صحیح حدیث بالکل چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان الفاظو کې ردو بدل دو کلمې داسې دي چې په جبه ډېره آسان دي خفیفتان اللسان او په طول کې ډېره ترنې دي الله ته ډېره خوږې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ور مختصر کلمات نبی له سلام ما ته خولې دي مونږ خود کفیل یو مونږ سره ډوره کلمات دي ضرورت نشته چې څوک به ځانه یو ټکی راشي تانه به تاسو یې پلان کیوي چې دا وظیفه کوا هغه پلان کې هو ناکار دي شیطان دی تا ته یو سيزو خو دا کوم ځای راغلی دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی نه دی خو دا غا حدیث دی نه دی خو چې هغه مونږ ته کوم خولې دي چې کوم صحیح حدیث کې راغلی اگر حواله کړه او صحیح حدیثو کې ګوره دا اسکارو حلیه ډیره مختصر ده وګد نه ده دې لپاره چې په امت ثانی راشي دا وګدی وګدی کړکړې چې په کراشي نو په هجې لبه جوړ کړې دا ځان څه شي جوړ کړې ښا مختصر کلمات دي یوما تر نه وزیم دا غېده لپاره دعا ده بار نه وزیم دعا ده او ذکر دی ټټه تزیم دعا ده چې روزیم دعا ده تاسو اورې اکثر کنه ورله تخیجیم دعا ده کوزیګیم دعا ده کور نه روزیم دعا ده نه نوزیم دعا ده نوې جامې دی واچولیم دعا ده میاشتې ولې دم دعا ده نبی له سلام نه دعاګانې نه کلیمون خود کفیل ده مونږ بل څه ضرورت نشته پکار داوی چې اوسړي خامخا یادینو دغه دعاګانې دی یادې کې بعض علما بیا مهنت کړلې هغه مستقل کتابي شکل کې چاپ کړین دي چېر خلکو ته آسان شي کزان له دعاګانې یادې حدیثه به بیا ملاله ته دومره سيزونه د ځانه جوړ کوه تاسو خود بنې ترلو د پاسه شوې اغیو نون سیوا کلن اللہ وی انزلنا علی الذین ظلموا رزم من السماء راولے گمون پاگا کسانو چی ظلم کلو ناکارا عذاب دا برینا بولا ظالم وطم ہوئی او بل راغ پی ناکارا عذاب او تد آغا دا پاس ہے دیرو اگر صرف یو نون سیوا کلو یہ حنت تن ویل دی یو نون سیوا کلو یہ توی پا بی بدل کنو دا حت تن حب تن جو او تا پا کی صورتی کی سیوا کلی دی دم ردی چی دا شمار ندی او الله پر غلط نسبت هم کړی کما صلی الله تعالی وسلم تو رحم تو ترحم ته معنا پويږي مولا سره لکینه نه معنا به پويږي پويږي وترحم تک لکه څنګه چې ترحم کړی دی الله وترحم تا او ترحم تړنو هو دې کو رحم ته دېړنو هو دې کو څومره غلطه معنا پکې پر تر کې او سره تاویل نه کوي تاول وکوا چې تاول وکې دلته نه معنا پکې شته نه چشتنو دا قانون دی شامه کې دا لیکل دي تنظیم جل کې مجرد ايهام المعنى المحال كاف في المنع وان احتمل معنى صحيحا اخر كم ذيك جده غلط معنى احتمال راغ نا غفريدا اگر چه صحیح معنى احتمال فقيخا اگر غفريدا اسم مو يا الذين امروا لا تقولوا راينا رسول روان دي مهم كلمات کو ہے کنا یو سره عبد النبي نم کی دی خپل زویل عبد الرسول ول کی دی ندی دا معنی هم کی دی شي چې د رسول خادم خدمت کو انکه د نبی خادم خدا معنی پکم پر درجه دا بند کنا نو لفظ مهم دین علماوی به مهم د شرک دی می وای دا پتہ ور شي دی کې شته نور علماو لیکلي دي چې دا نو مګ دی کنه که یو سړی و چې معنا سه معنا صحیح پرې د چې ته پکې معنا سه کول کولا ځان لټه ابل یو ثن وی پلان کې مګلا مېما سره دلګي خبري وکي یو دو منټه نن سبا موبایل شته یو دو سلور منټه خبري به وکي ټیک ده بیا به پتہ ولګي کني کی بونو یا ما ته رځه خو چې ورشم ولا خیر دی مونږ دا الله دا رسول دا سنت دا کولو دا پارا دا دین دا کولو دا پارار چاله شو نو مونږ ته به خو مونږ بلار شو ما ته به خو چې دادی صحیح شو بس پسره سترګې منو ها کول کولا خانی په خپل کې دی کې دا غنه دا کنه باب تفاول کې دا خاصیت هم دی دا خاصیت هم دی نو چن چن مولا مونږ ته پته را فزول اکبري مونږ ویلې هم د سوسو زلا پړاو کړی دا چې دا پکې مشته دا پکې مشته خدا معنا احتمال خو پکې شته کنه چې دا غلط معنا احتمال پکې شته ولې ما استعمال هغه ټیک او هغه ټیک هم په صحیح سند نه دی راغلی ته په صحیح سند راغله بیا به مونږ غلی شو او صحیح سند کوم دته ما ته خول شي ګور ارزه کې دنه قرطبي خطر قرطبي مالکی دی خو چې شروع کین په حنا بیان رد کوي کنه او دغه ځکه بس قرطبي شي پاکه قاضي یا د کلی دغه شاته دی لخيره او هم به سند روایت راول دي کنه دې ځکه او تاغه یا دي خو ګورجی دلته کې حدیث راوي حدیث به سند دي سند انتهائی کمزور دی موضوعی دی نته صرف دې پسې شوي دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی ښا ځکه اسکار چې څومره راغلي د شریعت نه کنه هغه شانتي واخله بدلول را بدلول پکې مکه او ټکی پکې اخو دې خو مکه او که دا مون قران بدلولی شو دا غي الفاظ بدلولی شو یا حدیث راغله رسن مون تراغه چیرې داسې کلمات محمد رسول الله و انغه مون بدلولی شو چرتم نه دا خو خطرناک خبره ده کې دې شي ناکار عذاب راشي ده برینا ځکه الله جل شانی فانزلنا علی الذين علماء دې ځکه دا تنبیه ورکړه قرطبی مولیکل جساس مولیکل امام رازی مولیکل چیرې دینه دا پته ولګید چې اسکار شرعیه دا به د شرع نه راغلي د خپل خېټ نه بینه جوړه کی بازاری کتاب کې لیکلی تا غي یادې او ذکر دې په ذکرونه ډیر شي دي موږ ته محمد رسول الله قولي دی غمو له کافی دي دا کار عذاب پر راغې په دې سبب چې دې فسق کوو و اذ استسقى موسى قومه فقل نظر بیاساق الحجر دې ځنه اخیری نام ذکر کې ما وې ته نامات کې کنه موږ نو اسکه د عذاب تذکره وا دې دې تخفیف د پاره او د تنبیه د پاره و اذ استسقى موسى لقومه کله چې په طلب کړی موسی علی السلام د خپل قوم لپاره ځکه دې چې کله دا غزینه وته له پوره لاړو کوم میدان کې چې دیونه په هغه میدان کې شګلوړ ازمکه واده او ګو درک نه لګیدو همک کې تیر شوی دي چې الله جل شانو ول د خرس په تنظیم په خو یوازې په خوراک کار نه کیږي او بوتم ضرورت یې کړه نو موسی علی السلام ته دی وی چې د الله رسول موږ د پاره سوال وکړه د الله نه ژوندې پیغمبر دی او غل راغلی دی او داغه دعا د الله دربار کې وسیله کیږي د دین هیڅوک انکار نه کوي ښا یو نیک سړی ته ول لار شو ته ما ته دعا وکا اگر ته دعا وکي د دین چا انکار کړي ته خو دعا د یو ژوندۍ وسیله کېدل وی وسیله به دعا الحی او د وسیله خو ديار لس قسمونه دی پاغه د کې مون بیان وکړه دین ته څنګه وسیله په زواتو ثابت دی خو بس دی له کوم یو شی په کار دی چې وګوره موسی علی السلام دا غي د پاره وخت یې وته ویلو کنه په ټیک ته اوسم داسې کې دي شي اونیک سره سوال کول شي د خلکو د پاره محمد رسول الله سوال کړي د خطبه کې د باران د پاره یا د غي د درېدو د پاره اوسم کول شي او خطیب موسی علی السلام او طلب کړي د چانه طلب کړي د الله نه ها پته ولګي دا موسی علی السلام اختیار منو دا غک په لاس کې وي غریب او تاسو چې ته دعا وکړي چې په مونږ باندې باران وشي او مونږه او الله راکې یا مونږه چینې پیدا کی دا غي اختیار کې نه ده ځکه خدای الله نه سوال کوي الله وی استسقا او بطلب کړی موسی علی السلام د خپل قوم لپاره نو مونږ ورته سوې الله فقلنا نو مونږ ورته ویل اضرب بعصاك الحجر وها پام صاف فلا یو کانه د کانونه وها مخکې د ضرب معنی تیر شي وي غرا یاد کا قران کریم کې ډېر معنی دي د مقام کې وال دي لکه څنګه چې وهلی په یو سیس باندې ضربه بشین یا بعصن وغیرہ اغه وو گزارې پیوکو پاغه خ خبردار چې حجر دې مقام کې الف لام جنسی دي معنی یو کانه ونه حجر ما او بیا ابو حیان البحر المحیط کې سوار لس اقوال دلته را نقل کړی دي ادارنګ نور مفسرین خو دې کې بهتر ادا ده چې د الف لام عادی نه دي سم احود کانه نو باندې کسانو شیګانو د ځان روایت جوړ کو چې درې قسمه کانه او چې دا د جنت نه راغلي دي نو یو پکې حجر اسود دی او بل پکې هغه کانه دی چې مقام ابراهیم کې پروت دی ابراهیم علی السلام داغه د پاسه ولاړو اسماعیل علی السلام بوله خکه غټ ورکول او دریم دا کانه دی دا کوم ځای راغلی صحیح روایت نشته موضوعي روایت دی الحجر کې الافلام استغراقی دی مقام کې نه جره دنیا ټول کانی ظاهره ده چې جنس مراد دی یو کانه بس دا کانه نه وه نو ورته دې معنا خدا ده او دا کانه هغه وو رستور روان دی تفسیر ماجدی کې شته اغه د انګريزانو یو سیاح دی اغه ګرځیدو اغه وی ما دا کان خپل لیدل دی راس او صفصفه وته یو مقام کې ولی جا سره او د دې وګدواله ثلث پنځلس فوټه دی معنی پنځو غزو پوري او پای کې باقاعده وسو مشتا اغه اثر شته چې ردینه چینی بدلې دی او سو وخت سو زمانه پوري اغه چینی بدلې ردینه فضلته مرزایان غالو دغه تحریف شروع کو په قران کې چیزر اید معجزات نه انکار کوي ښه مرزایان چکړالیان دی معجزات نه مني نچریان دی معجزات نه مني ای حدیث هم نه مني داږي سوې بیمانه دادا چیزر بیا سوا کل حجرا بوزا خپل جماعت په دی غربان دی نتا ته بچی نه مخله درشي وی دا اسوان مراد جماعت ته او د ایزر معنا بوزا یله کوي خانه لري تا خانه شه د ایزر په سیله کې بیر اغلې دا ته په عربه پوي د زراب په سیله کې چې تیر راشي نو په معنا د ګرځې دوه راځي ته مونږ ته وخیا چې په عربه کې داسې مقوله موجوده چې زراب به هی او په معنا د دې راغلي چې لاړو د لاو په معنا نه والو په معنا دی هغه لاږي چې فی پسې لکه راشي دې په دین نه پويږي دې پارا به څه پويږي تکه زده کو او معنا وی دا نه چې خپل جماعت بوزه په برنوي دی له بچینه مخه لراشي معجزه معجزه نه غي انکار کوي دا معجزه هر څوک لګي دی دا الله د کتاب تحریف کی هچر تکيږي زمونږ د سلف نه مخ کنه نقل دي کوم وایو بار بار دا خبره کو چې دا الله د کتاب تفسیر وکي د صحابه په اقوالو د نبی له سلام په سنت د تابعین په اقوالو د خپل خېټې نه مکوي کني دا چې خلق دی چې دا الله د کتاب تحریف شروع کی بیا دا ځکه معجزات تغی نه مني یو معجزه نه مني پیدل ته ظاهره خبره ده نبی اوي یو پلان کیږي کې لیکلو دي چې ازره با اسواهو اسواوي دغه ته وای کنه جماعت ته وای کنه و اسوا جماعت ته وای خدا مجموعه ترکیب چې څنګه ترکیبي حیثیت دا براته ښه هغه ټیک دی راغلی وای یو بل غیر متبادر معنا ده نو ته متبادر معنا پرې دی حقيقي معنا پرې دی څه صارف دی تا سره کړي نو خو بکار ده کنه د علماو اصطلاح کې ها بس دا چې ورشغوا میانو ته ترجمه کوا ادا و ته وای چې بس معنی ادا ده مطلب یې دالي نه صفا نسته بس حقيقي معنا ده چې واه په خپل ام ساکانه په دې مقام کې دماغ تاسو ته مخ کې اشارتن ما ویلو تفصیل کو نو شی اصول کې منکو دوره کې چې دې ده کې دماغ دې څه کلام حذف دې فزر بهو هغه په گزارو کو چې وی کپې نو فن فجرت داغه نه رستو داغه نه شروع فن فجرت من حسنتا عشرتا عین نوروان شوې داغه نه دولس چینه ور دې مقام کې وی تیزه سره روان شي انفجار دي ته وی چې او ډېر په شړ بېږي او سور اعراف کې براش یو سل شپېتا آیات کې چې فم بجسد فم بجسد انبجاس دي ته وی چې او بل لګې لګې راوځي سوال دار چې دا خو تعارض راغېدل ته وی ډېر او بر اوتی په تیزه حالت وی لګې لګې راوته وی یو لومبه حال دې د گزار نه پس او یو دیم حال دې چې څنګه هغه گزارو کنه لومبي حال سره لګې لګې او بر اوتی او رسو جو تیز شي سوال دا را دي چې سورې بقره خو لومبي سورته نه دي کې به اول حال ذکر کړو کنه دویم حال اول ذکر نه کو وېدل ته دویم حال ذکر کړ چې دا مقام د نعمتونو شمارلو دی او نعمت په دې دی کې تامیږي چې کلاغي ته ډېر اوپر روانه بلګو نه د دې وجنه انفجار دلته ذکر کړی دی ښا تعارض ونشته کړه اول حال دی دا دویم حال دی فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا دې دا کمال هغه حال ذکر کړ په دې مقام کې ځکه دا مقام د نعمت دی ښا فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا نوروان شوې داغینا دولس چینی عین لفظ مفرد تثنیه او جمع قران کریم کې وو یا زل راغلې دی کله چینی ته ویلې دی دوبو لکه دې مقام کې یا رسو سورې اعراف کې اوسل شپې ته کې کله هغه چینی ته ویلې دی چې هغه تانبی چینی دی دی ویلې تانبی چینی دا معجزه وا کني تانبا اغه به تویلی کې په ور باندې او نبی له الله دغه شان دی د تانبی چینه روانه کړه لکه روز تابو شي سورې سبا دوله سيادت کې د سليمان عليه السلام بارکه واصلنا له عين القطر بيولي من اغله چینه د تانبی چینه ملک به دي داغه نو مختلف مصنوعات جوړي د لوخي دی ګنا یو سو بل سو نو دریم کله عين حمي ذکر کړل دي اغه چینه چې تور چینه وته وي بحر اسود تور دریاب لري تور یو بو لکه د ذوالقرنین واقع کې براشي چې اگر دنیا هغه سر ته ورسېد چې وی قتل ندان ور داسې ښکارې دو تغربو فی عین حمیا چې ډوبې دو په داسې چینه کې چې تور وا مان په نظر کې خیال کې داسې راځي اوسړي دریاب کې رواني نه غنوي چې دریاب کې مر روخو ته په دریاب کې پریوتو دا هغه ګمان کې داسې و سورې کهف کې براشي شپګتیا کې دا رنګ یې چینو ته ویل دي چ هغه جنت کې دي نو هغه چینه ده چې هغه ته عین جاریه ویل دي لکه سورې غاشیه دوله سیاحت کې فيها عین جاریه نو هغه چینه ده چې هغه ته کافور ویل دي لکه سورې دهر شپږم آیات کې براشي چې کافور عین یشرب بها عباد الله نو درې مغه چینه ده چې هغه ته سلسبیل ویل دي لکه سورې دهر اتله سیاحت کې براشي عینن فيها تسمى سلسبیلا سلسبیل یو چینه ده نو بل هغه دو چینه دي چې الله جنت کې رواني کړې دي لکه سورې رحمان 50 سيادت کې براشي فيهما عينان تجريان يا سورې رحمان شپږ پېته کې براشي فيهما عينان ندواختان تجريان خدي ته وي چې چليږي ندواختان دي ته وي لکه فوارتان بالما چې په زيرا خټکیږي او براولي لکه فواري چې دی بازي حوزونو کې لګېدلې په غزه وبنولي کنه نو دک شانتي وبنوليو غیر چا پیر را بېږي نو کله طول چینو ته ویل دي لکه سوره حجر کې وراشي پینځه سلوی کې ان المتقین فی جنات و عیون یا دخان کې براشي 52 نمبر کې زاریات 15 کې مرسلات 41 کې نوبل کله د جهنم چینه ذکر کړی دا لکه سوره غاشیه پینځم آیات کې تسقا من عین انیہ سوره قمر 14 سوره تور 27 سوره مومنون 31 دی کې بمراشي نو کله عین د الله په صفت کې ذکر دی الته د متشابهاتونه ویخه ظاهر به مون ایمان لرو حقیقت په الله تسپارو لکه طه نه حاصل ویخ کې براشي ولتصنع علی عینی دې دا پاره چې ستا تربیته شي زما پسترګو زما مخې ته یا سوره هود کې براشي و دېرش کې وسنع الفلکا باعیننا کشته جوړوا الله وی زمون پسترګو معنی زمون مخې ته حالت کې اخو موږ نشو کو الله ویلې زمون پسترګو او مفسرینو مقصد دغه ذکر کړل دي زمون د سلفونو ذکر دي چې زمون مخې ته زمون په خوونه باندې موږ بیره تخیو چې داسې جوړوا داسې جوړوا نو دولسم کله د انسان دا سترګه زما سترګه چې د جارحه وي کنه دته ویلې دي لکه مایده پینځه سلوی کې ان النفس بالنفس والعين بالعين یا قصص نحم کې وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك یا سوره مریم شبګیش کې پکولی وشربي وقري عينا یا سوره طه سلویخ کې فرجعناك الى امك كي تقر عينها یا سوره كهف تیش کې ولا تعد عيناك عنهم یا سوره يوسف سلوه اتیا کې وابيضت عيناه من الحزن دا سترګي دي دواړه یا سوره اعراف يوسف شپارت کې فلما القوا سحروا اعين الناس نذیار لسم عین الیقین دی ویل دی عین الیقین معنی خالص یقین لکه سوره تکاثر و آیات کې ثم لترونها عین الیقین بیا خامخا وبوینه دا پسترګو د یقین باندې خالص یقین جوړ دی ځکه یو نفس یقین دی یو عین الیقین دی یو حق الیقین دی علماء دی نفس یقین ته علم الیقین وی علم یقین دی ته ویل کې اوسړی تا ته خبر درکې چې پلان کې کار شوی دا غځې وورو لګیدو نو ته چې هغه ته وګورې نو هغه واقعي دروغجن سړی نه دی ته علم الیقین وی علم دی یقیني علم دی ځکه دا چې سړی خبر درکې چې دروغ نه وی ویم دی عین الیقین عین الیقین دی چې پستر کو دی وکتل چې هغه دی بامبړې دی لوخړې خېږي ته عین الیقین وی نو درېم حق الیقین دی چې دومره خواته اورسي چې تابانه وور سو تپ مپولګي نو ته پخپل مشاهده وکې کنه په دې مقام کې عین الیقین دا خالص یقین یا سوال لازم کافر الله په دنیا کې چینی روانې کړې د دنیا نعمتونه خو عام دي کنه او غي ته خفه دا واغستنه دا غي ذکر سوره شعراء او 50 کې وو فاخرجناهم من جنات و عيون یا سوره دخان 50 کې دارنګي هغه چینی چې الله په دنیا کې بيولي د نعمتونو چینی لکه یاسین کې ودا معنا راشي سلو دې کې وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون دا چینی دی چې قران کریم ذکر کاو دیو کام کوم دا چینی دی چې دا غینه دولس راو به دی عینن دولس چینی قد علما كل اناس مشربهم یقینا فتو هر دلتا د ګذر خپل د زید اسکو خپل مشرب وی اغزیت چې دا غزین اسکل کیږي چې غد ظرف دا ګذر او ته معلومو اوناس نه مراد دی مقام کې سبت دی ځکه دا دولس خاندانونو دولس قومونو کنه دې د پاره چې جګړه پیدا نشي داری او د پاره ځان لچینو چې تاسو دا شو د دې دا شو د دې دا شو هغه ته پتو جګړه پکې نه پیدا کیده قلو خرای معنا قل لهم قلو خرای واشربو او اسکای من رزق الله د روزه د الله نه د رزق د الله نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر دې پزمکه کې فساد کوونکی کم از مکه که یا خو مراد تینا دی غز مکه ده چه دلتا فساد مکه یا ټول از مکه مراد زکا چه گناه نده گناه فساد دا سبب دی د ټولی دنیا دروانه دو نو تا خو دلتا فسادو که خود دی دا وجه با طول دنیا بانه دا غیا سر پریوت کنه رزکه از مکه ذکر کلا طولا چه لا تاسو فی الارض مفسدی خود دلتا یو شوبه ده چه عربی نده پا عربه که عاسی یا عیس دا فساد توی کنه روستي مفسرین څنګه ذکر کړل دي معنا خدا شو چې فساد مکوای پزمکه کې فساد کوونکی دا هو تکرار نه دی وینا تکرار نه دی دي دغه تجرید دی تجرید دی ته وی چې یو لفظ کې معنا پرته یې غټه او ته دا غینه بعضی معنا لري کې او بعضی پرې دي انسلاخ د بعضی معناو کې نو دې مقام کې امداسي نمون معنا د فساد لر کثر په ګرځیدل پکې پاتې شو لا مگر دې پزمکه کې مفسدين په داسې حال کې چې فساد کوي یادا شو وایا چې لا تاسو په معنا د لا تفسیدو دي او رستو د مفسدين نه مراد دې چې په دې فساد کې وګدش هي فساد مکوې پزمکه کې مفسدين چې وګدي دونکي په هغه کې کوي او کوي او کوي دې مقام کې چې دا لوم به معنا مو واخلو چې دلته تجرید ته او معنی دار چې مگر دې پزمکه کې فساد کوون کې نه د مفسدين حال مقیده شو دې ته حال مقیده وي قید شد مکه د بارا صراحتن او کوم داوالو چې لا تاسو فساد مکوې پزمکه کې مفسدين چې وګدي دونکي په دې فساد کې معنا ډېر فساد کوي نو بیا دې ته حال مؤکده وي دا غا فرق په کې ښه د اعراب په لحاظ سره نور معنا به یو بل د نږدې فرق بنی ښه بیا وته ګوره وایز قل لدخلوا هذه القريه کله چې ویل مونږ داخل شه د خاص کلیتا فقلوا منها نخرات کوي د دینا حيث شئتم کم دې چې تاسو خو خیر غدن پریوانه ودخلوا الباب سجدا داخل شه دروازې ته سجده کوونکی یا خو سجده شکر دا یا داخل شه دروازې د خار ته سجدن سرخت کوونکی رکوع کوونکی یا درېم معنا ودخل الباب سجدا داخل شه دروازې د خار ته تابعدار د الله وقولوا داسوا حتتن سوال زمون مغفرت د گناهونو زمون دی وقولوا مسلتنا حتتن نغفر لكم خطاياكم او به خو تاسو ته گناهونه ستاسو وسنزيد المحسنين او زر د چې زیاتی بدلی به ورکو احسان کوونکو ته نیک عمل وتا یا خامخان زیاتی بدلی ورکو نیک عمل وتا فبدل الذين ظلموا قولا نو بدل کر ظالمانو وینا غیر الذي قيل لهم وغست على وداغنا چویل شی ودیتا یاد یم معنا وګه فبدل الذين ظلموا قولا بدل کی واغستا ظالمانو وینا غیر الذي قيل لهم على وداغنا چویل شی ودیتا فانزلنا على الذين ظلموا نرولی گمونگا نازل کومونگا پاغ کسانو چې ظلم کړو رجزا من السماء پلی تعذاب مقرر دبرینا بما کانو یفسقون په سبب ددی چیو دی چی وطل دا اللہ دا حکمنا ویز استسقا موسیٰ لقومی او کله چې با طلب کړي موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا قوم خپل دا اللہ فقلنا نمون ورطویل اضرب بیعصاک الحجر وحا پام ساخ پلا یو کانی دا کانونا فن فجرت نروانی شوی من ہو دا غا کانینا کمچی موسیٰ علیہ السلام اوہو اسنتا عشرت آئینا دولس چینے قد علم یقینا پی جند علم پا مانا دا معرفتی بیا کل اناس ان ہر ڈلے ہر خاندان ہر قوم پا دا غدولس قومنو کی مشربهم زید اسکوخ پل گدر خپل امونگ ورطویل کلو خرائے واشربو اوسکائے من رزق اللہ دا روزی دا اللانا دا رزق دا اللانا ولا تعصو فی الارض مفسدین او مگر زی پزمکا کی فساد کو ان کی بیا ولا تعصو فی الارض فساد مکوئے پزمکا کی مفسدین چی اگدی دن کیے پا فساد کی کوئے و کوئے توبنو باسے